ашчадны сяржук. Скупы плацяць двойчы. Гэтую прымаўку ведае кожны, але не кожны жыве паводле яе. Сяржук з-пад Іўя ніколі не задумваўся пра філасофію нейкіх там прымавак. Для яго важным былі толькі канкрэтныя факты. І калі ён сёння зарабіў 3 даляры, то лічыў сябе на 50% разумнейшым за таго, хто зарабіў толькі 1,5. Людзі на Івейшчыне не ўсе такія. Большасць жыве паводле старадаўняга ліцвінскага светагляду. Для іх важнасць маюць не ўдзёртыя аднекуль грошы, а рэчы больш высакародныя. Прыкладам, ці паважае чалавек радню сваёй жонкі. Або ці не здурэў настолькі, што стаў выпіваць на Лібокскай гарэлкі, якая вядомая па ўсёй Беларусі як бахстанская, больш, чым яго старая матуля магла выгнаць. Сяржук мог выпіць мора, але чужым коштам. За свае грошы нават не хацеў есці. Пра такіх кажуць, што ён за капейку жабу ў Вільню пагоніць. Апошні раз я сустрэў яго ля выбарчай дзяльніцы на прэзідэнцкіх выбарах 2001 года. Спытаў, за каго галасаваў. «Супраць усіх», – адказаў ён хмура. «Няма там нармальных. Лукашэнка мяжу з Расіяй знішчыў, апазіцыянеры хочуць знішчыць мяжу з Еўропай. А як жыць простаму чалавеку? Межы для таго, каб чалавеку было зручна, без межаў ён загіне». Я ледзь не памёр ад смеху. Успомніў адну старую гісторыю. А было ўсё так. Неяк надумалася група кантрабандыстаў памяняць свае машыны на лепшыя. Старыя прадалі і накіраваліся ў Нямеччыну купіць новыя. Быў у гэтай групе і сяржук. Клопатаў з ім было больш, чым з немаўлём. Як ўжо ўсе прадалі свой спірт і цыгарэты, ён яшчэ лётаў па рынках і шукаў, дзе гэты тавар каштуе даражэй. Іншыя мусілі чакаць яго аж 2 дні. А таму шанцавала. Нават у нейкага выпівохі, што не меў грошаў, за кілішак спірту выменяў новенькія пантофлі. Еў ён асобна ад іншых, каб не скідвацца грашамі. Так яму было танней. І ў Нямеччыне, калі ўжо ўсе купілі машыны, сяржук усё шукаў таннейшую. Мы яму дапамагалі, бо ўжо хацелася да хаты. А раз прыехалі разам, то разам трэба і вяртацца. І знайшлі яму лепшую, чым у сябе, і таннейшую. І калі мы пачулі, што сяржук хоча яшчэ застацца на дзень, каб пагандлявацца і выгандляваць яшчэ колькі марак, паўскоквалі з зямлі, як жабы з балота, у якім бухнуў дынаміт. Каб яго зямля завярнула, зароў, што вар'ят юрач, каб яму гэтыя грошы на лекі пайшлі, не будзем яго чакаць, хай сам сабе радзіць. А я нікога і не прашу ні пра што, спакойна адказвае сяржук, нібыта ён ужо не скраў у іншых час нервы сродкі. Вы мне толькі растлумачце, як ехаць да хаты. Мы так і зрабілі. Паказалі шлях да аўтабана, растлумачылі, што па ім ён даедзе аж да Польшы, а там хай у людзей пытаецца. Сяржук зрабіў дакладна так, як яму раілі. Вось толькі на аўтабане скіраваў не ў той бок. Ехаў ён доўга, пакуль не скончылася паліва і грошы на яго. І спыніўся недзе пасярод хуткаснай трасы каля знака, які не дазваляў ехаць менш 100 км у гадзіну, блізка каля самай заходняй часткі Еўропы. Залез на дах сваёй машыны, сеў і заплакаў. Першымі яго заўважылі партугальскія паліцыянты. Як толькі высветлілі, што ў сяржука няма грошай, каб заплаціць за буксіроўку машыны, памаглі яму скаціць яе ў бок і хутка ўцяклі. Потым з'явіліся бандыты, якія размаўлялі па-расійску. Доўга білі мне бараку. І як зразумелі, што грошаў няма, вырвалі з машыны магнітолу і паздымалі колы. Потым не так шпарка, як паліцыянты, але дастаткова хутка зніклі за даляглядам. Затым прыехалі яшчэ нейкія рускамоўныя. Гэтыя, убачыўшы пабітага сяржука, усё зразумелі адразу. Нічога не пыталіся, толькі забралі пантофлі і прапалі. Чым гэта ўсё скончылася б, каб ні адзін дальнабойшчык невядома. Той прапанаваў сяржука давесці да Беларусі, але за гэта запрабаваў аддаць яму і так разабраную машыну. Сяржук і плакаў, і на каленях стаяў, але на гэты раз нічога не выгандліваў. Так і даехаў да Беларусі. Без машыны, без грошай, пабіты і босы, праклінаючы тых, хто паздымаў у Еўропе нармальныя памежныя кардоны. Бо каб яны былі, то яго яшчэ на французскай межы завярнулі б назад. А як я заўважыў, што ён пацярпеў з-за сваёй скупасці, сяржук сказаў: «Не скупы я, а ашчадны, і ніколі не прагаласую за тых, хто нішчыць межы».